كوسوالنا دا الله پدركي زوانا سنشت دا بلچا پدركي زوانا سنشت دا بلچا پدركي كوسوالنا دا الله پدركي زوانا سنشت دا بلچا پدركي زوانا سنشت دا بلچا پدركي چی ورکوی هر سحر لا ورکوی چی ورکوی هر سحر لا ورکوی چی ورکوی هر سحر لا ورکوی نیمش پجار د مولا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی کوشوالو نا د الله پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی بندا ته غدر تولی ورجی بندا ته غدر تولی ورجی بندا ته غدر تولی ورجی چی ولاړ بین وا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی کوسوالو د الله پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی همیشه سوال کوا د غدر نا همیشه سوال کوا د غدر نا همیشه سوال کوا د غدر نا چی مریض شاگدا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی کوسوالو د الله پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی هاشمی واورن گباند الله هاشمی واورن گباند الله هاشمی واورن گباند الله کوا پزوری جڑا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی کوسوالو د الله پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی کوسوالو د الله پدر کی زوان سنشت د بلچا پدر کی زوان سنشت